Hiç durmadan iste. Öyle bir kapıdan istiyorsun ki o kendinden isteyenleri geriye boş döndürmüyor. Evet. يُسْتَجَابُ لَاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ. Acele etmezse herkesin duasına icabet buyurulur. يَقُولْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. Acele nasıl oluyor? Yalvarıyorum. Bir türlü arzu ettiğim şeye nail olamıyorum. Menkıbeye o büyüklere ait. Hazreti Cüneyt bir şey için tam 60 sene Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Tam 60 sene. 60 sene sonra verdi bana onu. Ama onlar onun defteri hasenatına dua olarak Allah kapısında o kapının tokmağına dokunma şeklinde. Ecip, icabet buyur Allah'ım şeklinde defteri hasenatına kaydoldu. Öbür tarafta o defter teşhir edilince bir meşher-i azamda Allah Allah ne kadar çok istemiş hiç durmadan. Hiç ümitsizliğe kapılmamış, yese düşmemiş, onu mani her kemal bilmiş, bataklık görmüş, uzağında durmuş ümitsizliğin, yesin. Çünkü yes kafir sıfatıdır. Bazen müminde de bulunabilir. Çünkü her müminin her sıfatı mümin değil. Bazı sıfatları kafir olabilir. Bazı kafirlerin mümin sıfatları bulunduğu gibi bunu da o çağın bülbülü, andelibi, zişanı söylüyor. Allahümme lütfen min ledünk tuğnina biha en eltafi men sivak. Falandan filandan utufet bekleme, lütuf bekleme. Farkına varmadan, insan hiç farkına varmaz, satılmış olur, peylenmiş olur. Sonra bu defa onların borazanı haline gelir. Onlar ne derlerse onu yapar. Ama eli hep hak kapısının tokmağında. Subhanallah'la, elhamdülillah'la, Allahu Ekber'la. Fakat önce Allahu Ekber hadis-i şerifte ifade ediyor. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira fesubhanallahi bukrata ve asila. İşte o tokmak bu, o dil bu. Bununla o kapıda olduğunu ifade edeceksin. Onun kapısı her yerde herkese açık. O mekandan münezzeh. Ne cismu ne arez, ne cevher, ne mütehayyiz, ne yer, ne içer. Ne zaman geçer, cümleden beridir Allah. Densizler, nadanlar, vandallar, birilerinin direktifiyle bazı şeyleri çarpıtarak, haşa, zat-ı uluhiyete, zaman, mekan, tahavül, tebeddül, tagayyür isnat ediyor gibi gösterseler bile, o türlü şeylerin rüyasına bile bin defa estağfirullah. Rüyasına bile bin defa estağfirullah. Dolayısıyla yalan söyleyenleri, iftira edenleri zerni ve men yükezzip, o yalan söyleyenleri bana bırak diyor Allah Resuluna. Yalan söyleyenleri, iftira edenleri, tezviratta bulunanları, İnsanları karalamaya çalışanları, utanmadan okudum diyenleri, okumadıkları halde, her şeyi çarpıtanları, altını üstünü kesip, kesip, biçip, şekillendirenleri, bununla dine hizmet eden insanları itibarsızlaştırmayı, hedef alan insanları bırakın Allah'a. Allahümme aleyke bihim deyin. Bırakın Allah'a. O görüyor. siz sabrınızla test ediliyorsunuz. Yani sizi size gösteriyor. O biliyor. Semî, basîr, garîb. Nahnu akrabu ileyhi min hablil verîd diyor. Nahnu akrabu ileyhi min hablil verîd. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. La tahzen innallâhe ma'ana. Mekan mı nispet ediliyor Allah'a? La tahzen. Kur'an-ı Kerim. İnnallâhe ma'ana. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Mekan mı isnat ediliyor? Ama gel gör ki diplomalı cahiller, nadanlar, hizmet edemediklerinden dolayı neden onlar hizmet ediyor biz edemiyoruz? Antır parantez. Haset, çekememezlik, başkalarının yaptıklarını yapamayanlar küfür ölçüsünde cinayetlere girerler. Bunun kestirmeden ifadesi şudur birine göre. Haset bazen küfrün yaptırtmadığını yaptırtır. Ben hasitten daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim görmüş değilim diyor. Kim söylüyor bunu? Tabiinin büyüğü Hasan Basri Hazretleri. Ben hasitten, haset edenden daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Hazreti Pir İzzat Sadedinde evvela hasit, haset eden hasedi onu yakar, bitirir. Birinin yapmadığı şey, kendinin yapmadığı şeyi biri tarafından yapılıyorsa bir kere daha yanar. Bir kere daha yanar. Biliyor musunuz bu yalanları, tezvirleri? İbn-i Selul'ların direktifleriyle iş yapanları, bunlar hayatlarında topu birden 5 tane insana, burada yemin edebilirim. Onlar 70 kitabı okuduklarına yemin edemezler çünkü yalan. Ben ama 70 defa yemin edebilirim. 5 tane insana Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı sevdirememişlerdir. Edille-i şer'iyeyi, asliyeyi sevdirememişlerdir. Edille-i şer'iyeyi, fer'iyeyi ki geleneklerimiz, ananelerimiz din tarafından bir yönüyle belki elenerek bize kadar gelen, intikal eden örflerimiz, adetlerimiz sevdirememişlerdir. Mübarek ülkemizi, o mübarek ülkenin, analarla dolu ülkenin güzelliğini, ütopyalarda olduğu gibi 5 tane insana sevdirememişlerdir. Bundan dolayı hasetle yanıyor, kavruluyor. Nezaketim müsaade etseydi geberiyorlar derdim. Fakat size saygısızlık olur diye kendi küstahlığımı burada perde altına alıyorum. Onu beni dememiş kabul edin. Ölüyorlar. Saçları var, sakalları var. Ama Süfyan'a uyan, arkasından sürüklenen Taylasanlı, 70 bin tane Horasanlı Asya'dan gelmiş, Asya milletlerinde. Süfyan'a uymuş, Deccal'a uymuş, insanların olacağını Kitabül Fiten vel Melahide Hazreti Sadık'u Masluh ifade buyuruyor. Çağ bir Süfyan çağı, enaniyet çağı, bencillik çağı, gurur çağı, saltanat çağı, villa çağı, filo çağı, saray çağı. Ve çokları bunlarla tıpkı pazarlardaki behaim gibi peyleniyorlar. Bu peylenen insanlar içindir ki Kur'an-ı Kerim kel en'am belhum adallu sebila. Yol yöntem bakımından hayvandan daha aşağı. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Biraz korku meselesi bazılarını ürküttüğünden dolayı. Vezne dokunuyor, vezne dokunma günahını işleyerek diyorum ki mehabetullah'tandır. Fazilet hissi insanlarda mehabetullah'tandır. Yüreklerden silinsin, farz edelim kavfi yezdanın, ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Hayat artık behaimdir. Hayır, ondan da alçaktır. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Uzun boylu, kalemi işlek, birisinin alıp bunu kalemle kağıtlar üzerine işleyeceği bir konudur. Enaniyet çağı. Bencillik, egoizma, egosantrizma, narsizma çağı. Herkes o bir parçacık enaniyetini erimeyen iceberg gibi görüyor. Ateşlere koysanız bile erimiyor. Dolayısıyla Allah eriyecekleri yerlerde eritecek onları. Aldırmayın bunlara. Er-Reşid. Allahümme rüşden tâmmen. Tunina biha en irşadi men sivak ya erhamer rahimin. Reşit ismi şerifin hürmetine bizi gözü kapalı, kulağı tıkalı, kalbi perişan o zavallılardan eyleme. Bugüne kadar ayakta tuttuğun, sabit kadem eylediğin, çok büyük hayırlara vesile kıldığın gibi vifaka ve ittifaka teveccühün sonucu, birliğe, beraberliğe, iltifatın sonucu. Yoksa ne bizim haddimize ne de o cemaatin haddine. Kimse bir yönüyle onun eliyle meydana gelen şeylere sahip çıkmadı. Allah yapıyor dedi. يَفْحَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْنْ اِلْمَا Söz sultanı, kelam-ı seyyidül beşer, seyyidü kelamil beşer. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam buyuruyor. Allahümme da'veten müstecabeten tuğnina biha en ey esbabin sivak. Tuğnina biha en ey esbabin sivak. Dualarımıza icabet buyur. Bizi herhangi bir sebebe muhtaç eyleme. Milletimiz tarihte hakikaten ibret alınacak, ibret levhaları sergilemiş, ibret takdir meşerleri sergilemiş mübarek bir millettir. Biraz evvel bir yanına işaret ederek analarla dolu. Yani bir yönüyle şefkatin buhur buhur. Bir buhurdanlıkta püyürü püyürü yukarıya doğru yükseldiği mübarek bir ülke. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Kambenallah Güneş Devleti Ütopyası'nı yazdığı zaman Devlet-i Aliye'den haberdar oluyor. Ben beyhude bir şeyin çerçevesini çizmeye çalışmışım diyor. Meğer bir yerde bu yaşanıyormuş. Öyle mübarek bir şey. Belli bir dönemde mübarek insanlarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla böyle güzellikler meşeri, imrendiren bir ülke. Herkesin bağrına koştuğu bir ülke. Bir dönemde o güzellikleriyle, o güzellik meşerleriyle hep yad ediliyordu. İnsanlar imreniyordu, bağrına koşuyordu. Hani Fransız prensi, Kanuni'nin himayesine koşuyor. Düşünün. Kim bilir daha niceleri yani. Bugün falanın filanın vesayetinde olan insanlar gelip onun himayesine ve vesayetine giriyorlardı. Ve kocaman bir ülkede bağışlayın. Muhasere ve muhabere imkanları atın katırın sırtında yapılıyordu. Bir yerden bir yere problemi halletmek için gitmek istediğiniz zaman aylar alıyordu. Evet, böyle bir örnek olmuştu. Şimdi ise en kötü örnek. problemler sarmalı içinde. Her taraftan bakınca zannediyorum insanlar manen istifrak edesileri geliyor yani. O biraz evvel resmini vermeye çalıştım ama o resmi benden beklemeyin yani. O gün yaşananları Picasso'ya verseydiniz, bir resim çizseydi, Şecere-i Numaniye'de Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin dediği gibi Raşid Halifeler ve Osmanlı Devleti çıkardı. Tecrit mülahazasıyla öyle bir şey çıkardı. Ve herkesin, bağışlayın, ağzının suyu akardı. Şimdi midedeki potansiyel istifra ülkeye karşı, insanımıza karşı. Ve bunu biz bize karşı bir saygısızlık olarak alıyoruz. Benim milletim böyle bir saygısızlığa maruz kalmamalıydı. Ama gel gör ki o milletin direkşan çehresini kirlettiler. Mide bulandırıcı hale getirdiler. Öyle ki ülkeyi kirletmekle kalmadılar. Dünyanın değişik yerlerinde esasen geçmişten tevarüz eden güzelliklerin meşherlerini hazırlayan insanların bile yaptıklarını yıkmak için, yani mabetlere dinamit koymak için seferber oldular. Burada bir yalancıya bağışlayın, 500 bin dolar verdiler. Birine okulları kapattırmak için her ay 500 bin dolar verdiler. Tek bu yapılan şeyler yıkılsın diye. Neden biraz evvel arz ettim? Haset, küfrün yaptırtmadığını yaptırtıyor insanlara. Bakın değişik yerlerde Allah'a inanmayan ateistler var, deistler var, pozitivistler var, naturalistler var, varoğlu var. Fakat hiçbiri bu şenaate, bu denaate teşebbüs etmiyor. Ve genel manzara bu Türkiye'de, ülkemizde adalet sistemi mefruç. Mefruç değil bu. Yoğun bakımda adalet sistemi. Yoğun bakıma alınmış. Oksijenle dıştan, onları oksijen üflemek suretiyle acaba kaç gün daha yaşatabiliriz öyle filan. O hale gelmiş. Oksijenlik. Serkarlar çoğu. Aklı başında bir psikiyatrist görse bunlar aklı başında. Onun da katli yaşanıyor. Bunların çoğu deli. Evet, antiparantez bir şey arz edeyim bir gün. Bugün yine kalemini deliler hesabına kullanan birisi. O zaman Kıtmir'i ziyarete gelmişti. Ben ülkemizde neden Türkiye'deyim daha 5. katta. 5, 4, 3 hepsi bunların sıfırlandı bildiğiniz gibi. Masada oturuyoruz, çay mı içiyoruz, yemek mi yiyoruz? Ben dedim, ya bu mübarek ülkede paranoya yaşanıyor. Az da böyle hafif, benim dediğimi hafife alırcasına, şimdi sağ olsun kalemini o istikamette kullanıyor. Sağ olsun, Allah uzun ömür versin, sevap zannediyor, defter hasenatına günah döktürüyor. Evet. İsmi söylemek memnu, gıybet olur çünkü gıybetten korkarım ben. Yahu hocam dedi, Allah aşkına ne paranoyası. Düpedüz ülkede cinnet yaşanıyor dedi. Fakat herkes deli olduğundan farkında değiller bu meselenin. Evet. Evet, bir antiparantez hikaye anlatayım. Bahsetmişimdir. Hepatit oldum askerlikte. Bunların Amerika'da kesilmiş etlerini yemediğimden, gıdasızlıktan filan çok zayıf düştüm. 60 küsür kilo düşünün yani. Sadece galiba kemik kalmıştı. Dolayısıyla hastaneye yatırdılar orada. Hatta ben hastaneye sevk eden doktor subay dedi ki, senin işin bitik yani. Hastaneden çıktıktan sonra da nasıl olsa öleceksin. Kendi memleketine gitsen iyi olur. 3 ay hava değişimi verdiler burada. Fakat bizim yattığımız dahiliye koğuşunda bir koridorla asabiye koğuşuna geçiş oluyordu. Asabiye koğuşundan birisi sık sık bizi ziyarete geliyordu. O koğuştakilerini deli görmüyor. Bizi deli görüyor. Özür dilerim. Bağışlar mısınız? Evvela bağışlamanızı alayım. Evet. Merhaba deliler, zır deliler, zır zır deliler, hınzır deliler diye bizi selamlardı. Dahiliyedekilerini. Toplum bu hale gelince sürüleşmiş demektir. Ve sürüklerinin birinin arkasından giderler. Nasıl itibar kaybettiklerinin farkında değillerdir. Belli bir dönemde şuna buna bazı şeyler yedirmek suretiyle cali ve suni kredilerini, itibarlarını korumaya çalışırlar. Fakat o bir yere kadar. Adalet mefluş dediniz. Hayır, yeni bir sistem oluşturmuşlar. Yeni bir cinnet sistemi, farklı. Esasen anayasaya, yani mahkemeler işliyorsa, aynı zamanda bir yönüyle adliye işliyorsa, Yargıtay işliyorsa, orada da hakkınızı arayacaksınız. Yargıtay'da da aleyhinizde çıktıysa Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edeceksiniz. Orada da aleyhinizde bir şey çıktıysa sonra insan haklarına müracaat edeceksiniz. Bir kere Yargıtay'ın yönüne setler oluşturmuşlar, gidemiyorsun orada. İki sene insanlar içeride tutuyorlar, ifadelerini almıyorlar, iddianame hazırlamıyorlar. Bekleyin diyorlar, müstahak size. Çünkü hak dediniz siz. Hak diyenlere yaptığımız şeyler müstahak. Bu da onların hukuk mantığı. Hak diyorsunuz, maruz kaldığınız şeylere müstahak oluyorsunuz. Kıyak değil mi? Özür dilerim. Hak dili oldu biraz. Hakkınızı helal edin. Oradan mahkemeden sıyrılsanız gideceksiniz. Bir o kadar da 2 sene, 3 sene de Yargıtay'da bekleyeceksiniz. Oradakiler de zaten korkuyorlar. Başta onlar hakkında 2 defa, 3 defa, 4 defa müebbet isteniyor. Kime? Kime müebbet isteniyor? Belli bir dönemde ya bir makale yazmış, ya bilmem ne yapmış, ya falan buna. Efendim, kara kuşu karar. Hırsız girmiş evi talan etmiş. Sonra çıkarken kapıdan çıkacağında pencereden ineyim demiş. Sonra evin penceresine de o günlerde bir boya çalmışlar, az kayganmış. Sonra hırsız oradan pencereden aşağı doğru atlarken düşmüş, ayağı kırılmış. Gitmiş mahkemeye, karakuşuya ev sahibini şikayet etmiş. Sonra karakuşu da bu ev sahibini mahkum etmiş, idama mahkum etmiş. Hırsızın ayağı kırıldı. O kırık ayağıyla artık nasıl hırsızlık yapacak, nasıl rüşvet alacak, nasıl bir kısım fetva eminleri bulacak, onlara para döktürecek, onları peyleyecek, satın alacak, sonra dediğini güçlendirecek, elini güçlendirecek. Bütün bunlar onun ayağının sağlam olmasına bağlı. Karakuş'un mantığı yani. Asın bu adamı diyor. Hırsızın ayağının kırılmasına sebebiyet verdi. Önceden bir dar ağacı koymuşlar oraya. Götürüyorlar ev sahibini asmaya. Efendim, bu defa adamın boyu biraz uzun geliyor. Dar ağacı yetmiyor ona. Gelip diyorlar ki efendim, dar ağacı biraz alçak düşmüş. Adamın boyu da uzun. Asıyoruz, asılmıyor. Götürün onu, getirin başka birisini asın diyor. Kara kuşu karar. Hukuk böyle, Yargıtay böyle. Bütün bunları geçerseniz şayet Kaf Dağı'nı geçmek gibi bir şey. Anayasa Mahkemesi'ne gideceksiniz. Anayasa Mahkemesi bu mevzuda bir şey yaparsa, evvela onların kurduğu süs mahkemesine müracaat edeceksiniz. Lüks mahkeme o, lüks. Anayasanın da üstünde lüks mahkeme. Efendim, oradan da bir şey çıkarsa şayet bu defa Avrupa İnsan Hakları'na müracaat edeceksiniz. Dolayısıyla burada dendiği gibi hakikaten ümitsizliğe düşebilirler insanlar. Fakat yeis mani her kemaldir. Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sımsıkı sarıl, bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. elde senin, başta senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Bence yürekli olmak, durduğumuz yerde dimdik durmak Allah'ın izni inayetiyle. Yürüdüğümüz yol bizi insanlığın iftihar tablosuna doğru götürüyor mu? Bütün işaretler hep onu işaretliyor mu? Hedefte o görünüyor mu? Mesele kitaba, sünnete, selefi salihinin safiyane içtihatlarına uyuyor mu, uymuyor mu? 30 kitap müzakereli hadis kitabı beraber müteala ediliyor mu, edilmiyor mu? 30 fıkıh kitabı beraber müteala ediliyor mu, edilmiyor mu? Bütün bunlara rağmen bir santim yanlışınız varsa, dönmüyorsanız sizi Allah'a havale ederim ben. Fakat yürüdüğünüz yol kitabın, sünnetin, selefi salihinin bir yönüyle şafiyane, salihane yoluysa, inşirah veren yoluysa şayet, o yoldan dönmeye döneklik denir. Hafizanallah. Allah o yolda sabit kadem eylesin. Allah raşit halifelerin yolundan ayırmasın bizi. Kara saraylara, filolara, villalara kalp kaptırmadan, kalp kaptırma aşağılığından, kompleksinden sizleri, bizleri muhafaza buyursun. Yeryüzünde isterse bir dikili taşımız olmasın, olmasın. Kitmir öbür tarafa yürürken öyle yürüyecektir. Hesabını vereceğim bir şey arkada bırakmadan öyle yürüyecektir. Ama Allah onların hesabını da onlara soracaktır. Bence yese kapılmamak lazım. Çünkü tarihi tekerrürler devri daimi içinde. Hadiseler hep böyle cereyanede gelmiş. Akif göreceksin ki değişmez adeti ilahi. Göreceksin ki değişmez diyor adeti ilahi. Eğer değiştirseydi, ululazim peygamberler, diğerlerini bırak sözüyle demeyeceğim ben. Onlar başımızın tacı. Fakat şimdilik bahis mevzu etmeyelim onları. Hazreti Nuh aleyhisselam, Kur'an, ülül azm peygamber olarak ifade buyuruyor mu, buyurmuyor mu? İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, medari iftihar, şerefi nevi insan, feridü kevni zaman, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi zannediyorum Alvar İmamı'nın ifadesiyle insanlığın iftihar tablosunun başına gelenler eğer sizden birinizin onda biri başınıza düşseydi araya kılıç girerdi. Ne demekse ona göre ben bunu kulaklarımla duymuştum. Fakat çevirip şöyle diyeyim. Onun başına gelenler Everest tepesinin başına inseydi Lut Gölü'nün dibine dönerdi. Evet. Ona her şeyle medyunuz. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Evet, yol buysa bence başımızdan aşağıya meteorlar yağsa, balyozlar inip kalksa, potalara koysalar, madenler gibi erişseler, yol buysa, yöntem buysa, hedef de o görünüyorsa ve o hedefte işaret alametleri, Kur'an'ın bir yönüyle işaretleri ise şayet, sünnet-i sahiyenin işaretleri ise şayet, bence dişimi sıyıp katlanmalıyız. Çünkü katlanmışlar. Hazreti Nuh katlanmış. Bir yerde iş son kerteye gelince, Rabbi inni mağlubun fantasir arzı haldir. Allah'ım yeni küştüm, ne olur nusretin. Nusretin tabiatıma mal edeceğim. İftihar kipinden alacak olursanız, tabiatına mal edeceğim nusretin Allah'ım. O zaman naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman olur her derde, Mevla görelim neyler. O Rabbi inni mağlubun fantasir deyince Cenab-ı Hak o sebeple mi faiz sebebiye? müteakip mi? Fa-i takibiye. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْعَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Gökten inen, yerden inen bunlar iltika edince, bir araya gelince yeryüzü bir yönüyle seylaplara yenik düşüyor. Ancak onun sefine-i necatına binenler kurtuluyor. Ona inananlar kurtuluyor. Hazreti İbrahim Nar-ı Nemrud'a atılıyor. Hanginiz Nar-ı Nemrud'a atıldınız? Hazreti Musa haşa ve kella bir mücrim gibi adım adım takip ediliyor. Adım adım ta denizde, deryada boğulacaklar ana kadar. Seyyidina Hazreti İsa aleyhisselam yine o ül-azim peygamberlerden Nasıralı genç kaçamak orada nasihat ediyor. Burada nasihat ediyor, adım adım takip ediliyor. En sonra kaldığı yer orayı keşfediyorlar. Bir dönemde sizin evleri keşfedip baskınlar yaptıkları gibi, şimdi evleri keşfedip bitik meydanlarında tanıdıklarınızı haber verin, baskını biz yapalım. Tanıdıklarınızı haber verin, baskını biz yapalım. Aynen öyle. Ondan sonra kaç asır sonra Ashab-ı Kehf esasen kimlerse bizim bazı kaynaklarımızda Yemlika, Mekselina, Meselina, Mermüşte, Vernüşte, Azemüş, Kefeşte demiş. Bir de Kefeşte demiş çobanın kıtmiri var. Bencileyin. Evet, nelere katlanıyorlar. Her sokak başında bir çarmıh, her çarmıhta La ilahe illallah İsa Resulullah diye İnsanlar berdar ediliyor, asılıyor. Bütün bunlar karşısında çaresizlikle mağaraya sığınıyorlar. Ve Allah Celle Celaluhu muvakkaten onların bir yönüyle ruhu hayvanilerini alıyor. Ruhu nefhat-ı subhaniyeleriyle onları diri tutuyor. Çürümüyorlar. 300 sene Kur'an 10 da ilave ediyor oraya. Bazıları bundan kameri ve şemsi seneleri çıkarıyor. Kameri o kadar yapar, şemsi de o kadar yapar. Hazreti İsa'nın yolunda yürüdüklerinden dolayı onlarda bilhassa bir kısım ehli kitap tarafından da takyanus değil sadece aynı şeylere maruz kalıyorlar. Bütün bu çekilenler üst üste yığın bunları. Toplayın. Gerçi farklı şeyler toplanmaz matematikte. Ama siz toplayın olsun. Matematiğe o kadar aykırılık olabilir. Toplayın. İnsanlığın iftihar tablosunun çektiği yanında onda bir yapar. Evet. Sizin çektikleriniz de onlardan en az çekenin çektiği yanında onda bir yapar. Bence Allah aşkına bu kadarına katlanın. Katlanın. Birileri takyanmışlık yapsın. Siz Yemlika, Mekselina, Meselina, Mermüş, Debermüş, Şasermüş, bir de kıtmiriniz var, olsun. Ekip tamam, Allah'ın izni inayetiyle. Yedi midir? Esasen Kur'an-ı Kerim diyor, sayıların mevzuunda, selasetün, rabihum, kelbuhum, kamsetün, sadisuhum, kelbuhum, reşmemül gayb, sab'atun, saminuhum, kelbuhum dedikten sonra, Rabbi alemu bi iddetin ma alemum illa qalil. Her dönemde bunlar olacaklarına göre bence işte bu kadar da olabilir yani. Dünyanın yerlerinde de böyle olabilir. Ve bunların hepsi değişik dağların tepelerinde, zirvelerinde Sevir Sultanlığına sığınmış gibi, Hira Sultanlığına sığınmış gibi Allah Celle Celaluhu onları ruhu hayvanilerine alır, ruhu insanileriyle ve nefaktu fihi min ruhi, ruhi insanileriyle onları devam ettirir. Ha ille de her şeyin sizin döneminizde o hizmet şiirinin kafiyesinin konması şart değil. Sen tohum at git, kim haset ederse etsin. Sen tohum at git, kim haset ederse etsin. Biçerse biçsin, döverse dövsün, değirmene götürürse götürsün. İnsanlığın iftihar tablosu tohum attı. Fakat öyle sağlam tohumlar attı ki O ruhunun ufkuna yürüdü. Arkadan gelenler aynen onu adım adım izlediler. Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali, Hasan'u, Hüseyin, aşere-i mübeşşere gitmir diyorum ben bu tabiri. Onların yüzü hürmetine duamızı kabul buyur. Minel müstefeynil ahyar min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Bedir başta ve minel müstefeynil ahyar min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bizi onlara bağışla, onların yolundan ayırma. Bu kötülükleri yapan size, Firavunların yapmadığı kötülükleri yapan insanları da en karibu zaman Allah'ım hidayetlerini murat buyuruyorsan hidayet eyle. Kalplerini telyin etmeyi murat buyuruyorsan telyin eyle. Yumuşat kalplerini Allah'ım. Kasvetten kurtar. O kasvetli kalple ne kabir aşılabilir, ne mahşer geçilebilir, ne cennete girilebilir, ne de cehennemden azat olunabilir. Allah hidayet eylesin. Bence bütün dünya mazlumları, mağdurları, mehcurları, mahcupları, mazurları, mahrumları, daneleri, efendim bu mevzuda değişik kelimeler kullanabilirsiniz. Dünya duydu bunları. Çoğu yapılan şeylerin mahiyeti nefsül emriyesine de muttali oldu. Olmayanlara da o duymayı değerlendirmek suretiyle sizin anlatmanız düşüyor. Zulüm var, kadir var, feryadu figan var. Efendim bir damla ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Binlerce insan, yüz binlerce insan kadir yaşıyor. Yüz binlerce insanın yaşaması, milyonlarca insanın içinin yanması, kitmire kadar içine kan damlaması demektir. Çünkü içeriye alınan yüz binler insan, ihtifa eden yüz binler insan, yurdunu yuvasını terk edip firar eden insan, hicret eden insan, bunların anneleri, babaları, amcaları, dayıları, evlatları vardır. Her bir insanı 50 ile 100 ile bir de tanıdıklarla hesap edecek olursanız, binlerle çarptığınız zaman milyonlarca insanın içine her an kan damlıyor. Kan damlıyor. Efendim, kanlı katiller tarafından, kanlı katiller tarafından. Ölenlerin haddi hesabı yok. Çileye maruz kalanların haddi hesabı yok. Çıplak vücutların istifalinde, değişik yerlerde teşhir edilenlerin haddi hesabı yok. Öyle haddi hesabı yok ki, Lenin görseydi, ben bu haltı yapmamıştım diyecektir Asyalı insanlara. Bu açıdan böyle bir mazlumiyeti, mağduriyeti, mahcuriyeti, mahcubiyeti dünya duydu. Duymayanlara da anlatmak lazım. Bunu falana filana hıncın, kinin, nefretin, mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesinin ifadesi değil esasen. Mübarek vatanımızın eşrardan, tüccardan, hattardan bence kurtarılması lazımdır. Ama onların yaptığı kanlı katillerin yaptıkları gibi değil. Medenilere galebe ikna iledir. Hala aklı başında 5-10 tane insan varsa bunlara meseleyi anlatmak suretiyle, dünyaya meseleyi anlatmak suretiyle, derdimizi dinletmek suretiyle, Allah'ın izni inayetiyle, eşrarın şerrinden, füccarın keydinden, kaidunun hıyanetinden kurtarmak bir vecibedir. Ama demokratik yollarla, cumhuri yollarla, insani yollarla. وَاِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Mukabele-i bilmisil kaide-i zalimane diyoruz. Mukabele-i bilmisil kaide-i zalimane. Isırdılar. Biz de buna karşı diş gösterelim. Hayır, çünkü biz insanız. Elhamdülillah.